أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا ولا آيات سخشرو پر دريم آيات باني ختم سبن ووز دا نوي سورة شروع كير دا جي سورة نمضي الأحزاب. احزاب جمع د حزب ده حزب او پالټی ته وای ډلې ته ویل کیږي. نو د اسلام پر خلاف باندې لکه په نن زمانه کې چې موږ وینو د احزاب په نامه نه یادیږي. اوس خو نو چې دی د انګریزي لغات مخته تللې ناټو یې بولي. کفارو ناټو جوړه کړې ده د اسلام په مقابله کې ورسره جنگ یې. په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نو کفارو احزاب ورته جوړ کړي و. احزاب معنا ډېرې ډلې راغونډې کړي وې چې د اسلام ریښه په وکړي. نو دغه نوم د دې سورت چې دی دا په دې سورت کې شلم نمبر آیات هلته راځي. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا هغه آیات کریمه دی. د هغه آیات څخه دغه نوم راخسته سوی دی. معنا نو دا سو چې هغه صورت چې په هغه کې هغه د احزاب و د پالټیو ذکر سوی دی چې کفارو جوړې کړي وې د اسلام پر خلاف. نو دا نوم یې احزاب دی اخیستل سوی د چا څخه دی؟ د شلم نمبر آیات څخه دی. او دا صورت چې دی دا مدنی دی. مدنی دا معنا سوله چې بعد الهجرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې شریف څخه هجرت وکړي لاری و مدینه شریف ته په هغه وختو کې دا نازل شوی دا صورت. او معلومه سوله چې مدنی صورت هیڅ په دې کې به د جنگ خبرې پکې کې راځي. ولې خو په مکه کې چې نبی علی السلام زندگی کول حالت خو جهاد نه و پرس. جهاد نه کړي صبر و صبر و صبر چې کوم وخت هجرت وکړه سو هجرت د ګرد عمر د پاره د جهاد مقدمه ده. چې هجرت څوک ونه کې جهاد سره نسره سوالی. نو دا مقدمه د پیغمبر هجرت وکړي بیا نو جهاد پرس. جهاد نو جنگونه دی بیا نو تر قیامت دغه حکم دی د جهاد. چې ځینې خلک وسوم کوشش کوي چې غواړي چې پر مسلمانانو مکی ژوند تطبیق کړي چې بس صبر کوه صبر کوه. نو در څه وخت خو د نبی علیه السلام در جرلس کاله صبر وکړي ولې بیا لس کاله په جنګو تېر کړي. بیا در پای پورې چې خلفای راشدین و دغه جنګونه دي تر نن ورځې پورې روان دي. کفار دغه کوشش کوي چې د مسلمانانو په دماغ دغه خبرې ور واغوندي چې پیغمبر څونه صبر درلودي. ورته وایي چې پیغمبر بیا مړ یم بره وروسته کول بیا لشکر جوړول دی. اتهویشت غذاو کې پیغمبر خپله شرکت کړی دی. غذا خو نو چې دا لوایي نه پکښې وشي کېږي مړي پکښې کېږي قتلونه پکښې کېږي. نو مال په دې کې به دغسې احکام راځي چې د جنګ سره اړه لري. قوانین به پکښې کې راځي چې د حکومت سره اړه لري. نو مؤمنان هلته حکومت درلودي. قوانین هم په مدني صورتو کې راځي بیانېږي. جنګونه چې د مخالفینو سره کول کېږي هغه قصې او شان هم پکښې کې راځي په مدني صورتو کې. نو دا هم د مدني صورتو څخه یو صورت دی. او دی چې دی درو اویا آیات دی. آیاتونه یې درو اویا دي او نورو کوګانې دي. نو د ده د دغه صورت چې مدني دی د ده بیا دا ترکیب دا لمبر چې دی دوه قسمه دی. یو یې نزولي ترکیب دی یو یې دا کتبي دی په قرآن کریم کې چې کتبي ترکیب دی چې ورته وګورې درو دیرشم نمبر صورت و اوس موږ شروع کړي. دا درو دیرشم نمبر دی په قرآن کریم کې چې دا د صورتو لمبرونه راواخلې بیا زه تر یو سلو څوارلسو پورې. د نزول په اعتبار چې دی نازل سو دی نیویم نمبر دی په نیوی یعنی قرآن کریم چې نازل دی په هغه وختو کې دی نیویم نمبر دی تر سورت آل عمران وروسته نازل سوی دی. نو دا د دې سورت معرفي ده. وس د دې صورت ربط ته ما قبل سره چې دی دا په دوه طرز باندې دی چې هغه تیر صورت چې صورت السجده دی او دغه صورت چې صورت الاحزاب دی د دې ترمنځ د ربط تړاو څنګه سره کول کیږي. یو ربط دا دی چې په تیر صورت کې چې اوس موږ د پرون درس معنا یا اول درس معنا د دې مخکې درس چې دی دا اخرنۍ د هغه صورت السجده اگر ٹول تسلی د پارا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام تعالی و تعالی تسلی و لرور کول د دې صورت چې دی دا سر دا هم تسلی د نبی علیہ الصلات والسلام ته ولی کفارو چې و نبی علیہ السلام کې دوه رقم تکلیف رساوه. یو تکلیف دا و چې و د تبه په خبرو کې تکلیف رساوه، خبرې به رقم رقم ورته کولې. د مثال په توری و خبره دا ورته کول چې په دې صورت کې دی غیره د بار راځي برای بل څه بلا خسته په دې کار درلودلی په هغه دا بت باطل دی دا چش بلاتل دی دا شیان کوي خو ستا پیسې په کار دي. خو بیا وایي څونه قدر پیسې غواړي هغه به درلره درکړو. دا مخالفت و دغه کیسې پرېږده چې دا زموږ د بتانو بد بیانې. خو په دې نبی علیه السلام ډېر زیره وچینې ستا هدف خو نو د خدای رضا نه ده، ته خو نو د دنیا د مال و متاع دپاره دا مقابله کوې، نو ته ونهسه ووایه چې درلره در یې کړو. دا بیا د مشرانو په یو غټ مجلس کې نبی علیه السلام ته دا وړاندیز وکړي برای به دا کشرانو چې ولا رشتانو خو ددل چې دا پیسې مطلب دغه د پلانی کاکاله ورته ویلی چې غواړي هغو نه نوم پر کښېږده څونه قدر غواړي. دغه مخالفت پرېږده، وطن په جنجال کې مه اچوه، وطن مه در بدره کوه، دا مه کوه، دغه وړاندیز بیا کوه. په دغه دې زیره وکړه نه روپۍ ولا کور کړي وای داسې نه و چې د نو روپۍ ورکول فقط مرض بیا په زیر کې چې معنا ستا هدف خو نو دنیا ده. دا یو چاو چا به بیا دا ورته ویل خیر دا دا دا دا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جی صورت دا سر چو شروع کیجی اللہ تعالی دا دید دا دوارو زیر ونو جواب نبی علیہ السلام توشی چتا دا رقم وک نو گور دا جی صورت سر ام تسلیس و دا اغا پای چ دی دا اغا ام تسلیس و نو را بچا سر را لی دوار وک پر یوم از من دا اغا پای پر تسلیس و دا جی ابتدا دا تسلیس قص و تسلی مانا و یو چا تا دار و اتمنان و باور و لرور کول. دا یو را بط دی. بل را بط دا دی چه پا اخیر که دا اغا صورت چو اخیرنی اخیرنی آیات چه تو گوری اللہ پاک و نبی علیہ السلام تول پا اعریغ دا عنهم کی وینې هغه آیات تر مخته دي ته اعراض د دې څه وکول د دې پر خبرو غوږ مه نیسه. دلیه هم ورته وایي ولا تطع الکافرین، کافرانو اطاعت مه کوه، د دې خبرې څه چې درته کوي پر غوږ یې مه نیسه. نو دا یې بل ربط مابین چې سره رالی چې هلته هم د دې څه اعراض کوه پر خبرو یې غوږ مه نیسه، دلته هم دغه ورته وایي چې د دې خبرې پسې لکوه چې الله تعالی څه درته وایي هغه ته یې هغه کوه. نو دوه ربطه یې په مابین چې سره رال. خلاصه د خبرې یې ده چې په تیر صورت کې چې کوم مضمون بیان شوی دی، د ټولو خلاصه د غراوزی چې محمد علی السلام د الله محبوب دی، خاص بنده دی، ځای پر ځای باندې تسلی ورلرونکی. د دې صورت هم د ټولو خلاصه د غراوزی چې محمد علی السلام د الله محبوب دی، ځای پر ځای باندې تسلی ورلرونکی. الله تعالی تر خپل نظارت نه باس نه د الله تعالی تر نظارت شی وتلی دی ګر سره خود ته د خاصه توجه کی حفاظت کی اطمینان ورلرونکی. نو دا د جسرت معرفي سو هغه عربت سو. وسنو ترجمه تر اعظم شروع کوم بسم پنا مسر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې، ولی خو پر مسلمان پر کافر پر دواړو باندې رحمت کوي. فرق نه ورکوي چې مسلمان ته ډیره ډوډۍ ورکړي، کافر ته یې مازې تر لاس ورلره ورکړي. د کافر چې لا دا دنیا هم ده، د دغه دپاره چې ښه ده هغه چې شي اوسي، هغه استدراج یې اوسي ښه شوی ول راسي ګایګای رزق د هغه لا بالا یې در مؤمن. نو رحمت یې دغه نه ډیر دی. د خلکو پر چا باندې مار ولاړه مو مېږی و چې هغه که دواړه د پسترخان باندې مړېږي، اګر چې مار زموږ دپاره ضررمند دي، مګر الله روزي ورلره ورکوي. لړم تې مرکوي، چغه کې تې هم ورکوي، پسه تې هم ورکوي، انسان تې هم ورکوي. نو کافر خو لا پرېږدي انسان دی. الرحیم چې دی بیخي لوی مهربان دی. الرحیم چې لوی مهربان دی په هغه دنیا کې، مګر هو یوازې پر مؤمن نه پر کافر. دا رحمان چې دی دا نو دا د دې دنیا رحمت مراد چې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو دی. دا رحیم چې دی د هغې دنیا رحمت نه مراد چې هغه یوازې پر مؤمن دی، ولې خو د هغې دنیا غټ رحمت خو د جنت نعمتونه دي، پر کافر حرام دی. کله یې څکه کولی شي یا د بسم الله شریف ترجمه شوه فسی رب العالمین فرمای و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته درې امر ورته کوي، یو نهی ورته کوي، ملاقاری ته به پام ورته کوي. یا ایها النبی، ای نبی یا ایها النبی، ای نبی، خدا غد ندا و چاته وس و نبی ته وس و کنه وس و یا ادی پر داخل دی. نو یا رسول الله چې خلق کافر کی خدا غد یا ایها النبی دل تعالی و تعالی ورته ویل دی. نو دغه یا ایها النبی رکب ډیر په قران کریم کې راځي. نو دا چې د دې مطلب دا نه دی چې نبی علی صلوات و سلام خلق حاضر و ناظر ګڼي، هغه خو بیا بل مسله ده چې د خدای صفت و ده ته ثابته یې چې څوک څوک وای دی دغه سی عقیده لري. خدای په خبر دی چې دا عقیده څوک لري چې نبی علی سلام هر ځای حاضر و ناظر بولي. نو نفس په ندا باندې چې دی په دې شرکیات نه راځي. یا ایها النبی، ای نبی، اتقی، ته وبېرېږه الله د الله پاک څخه وبېرېږه. څه معنی؟ د کفارو د دغه دمکۍ څه مه بېرېږه چې ولولاکه د ژوند سکه وکړي. ګوره دا د هغه یوې د دې زیرول چې نبی علیه السلام ته کول په مرګ یې بېروي چې بیا دې وژنو، دا رقم به دې کو د مځکې د سره به دې واخو. اول الله ورته زما څه وبېرېږه، د دې د دمکۍ څه مه بېرېږه چې وژنې دي. دا یو امر شو. پسې نهي دي ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع تتابع دار مكوى من المكوى الكافرين ده كافران، والمنافقين او ده منافقان. الله تعالی ده کافر و منافق دواړه په جلا جلا نامه یاد کړه. اوس نو کافران خو چې دي هغو خو به سم دغسې وړاندیز ورته کوه چې برحال دغه د خدای پاک خبرې ته پرېږده و چې خدای درته وایي، ماته خدای داسې وایي، ماته خدای داسې وایي. برحال تا د خدای خبرې پرېږده، پیسې څونه غواړي چې در لره درې کړو. دغه کیسه پسې لکه وطن مسره جنګوه، وطن په جنجال کې مسره اچوه. الله وایي د کافر دا خبره مه منه. نو که منافق هم عین دغه خبره کوله، نو بیا خو منافق هم برملا کافر دی. منافق په جلانه مه ولي ذکر کوي. منافقان بیا دغه و چې در پرده لاندې زرجنه خبره کوله، لکه اوس نه دي دغه ګرده د منافقانو پر قدم پسې روان دي چې کفار کوم څه غواړي دغه په نامه مسلمانان چې په د اسلامي ملکو کې دا خو نوشو ورته وایي، دا خو نوشو ورته وایي، ورته چې دا ښه ولي ورته وایي. دا نوم خو ډېر ښایسته دی. نه نو د ښځو ازادي خو نوشه ده. نو ده اوس ورته د ښځو ازادي خو دی نه غواړي چې اسلام ورکړی، دغه موږ کله ځینې اخیستی ده. خو زموږ په کورو کې چې ښځې کم اختیار لري، په والله که کافر ښځو په خوب لیدلی ده. د کافر ښځه یو دغه اختیار دی ورکړی دی چې ځان لڅ کې راوي بس پر ځان دوکانداري جوړه کړي، دغه ازادي دا لري. ته دا مېړه یوه روپۍ دا نشي خوړلی. خو ته چې بشنختل لري په دا خارج کې پوښتنه ځینې وکړي چې دې خارجي ښځې کړي دي انداز سره اچي. زموږ دا خو مېړه چې په اره کم ګټې راوړي و دې چې مصرف یې د دې پر لاس دي، دا پاچا ده د کور شی مصرفولې کې بدې مصرفولې. خپل قریبان راغواړي د مېړه په پیسو ډوډۍ نه ورته کوي. خو دا موږ تیس به دا کورو کې وینو. نو دونه ازادي چې ورکول سوې ده، مګر دی دا ازادي نه بولي دغه مسلمانان یې ورسره بدرګه کوي. دا خو نوشو ورته وایي، دا خو نوشو ورته وایي. اوس ورته وایي چې د ده سره در باندې لعنت په دار شه. منافق دغه دی چې په ظاهره خبره ښایسته ده، پټه د زهرو ډکه ده، بېرته هغه د کافر پر خوا یې ورغورځي. نو الله ځکه منافق جلا په نامه یاد کړي، کافر یې جلا یاد کړي، چې د کافر هغې خو برملا غوښتنې دي درته ږدي سم دم د دین ضد درته وایي چې دغسې منافق یې دغه دا پر بغل چې ورسره ځغلي د ده پر خوا یې ورغورځي، ځان رسوا کوي هم نه، بس په داسې نه. دا خو نوشو ورته وایي، دا خو نوم نکي نه ورته وایي. په وطن کې به نوکې ارامي سره راشي. دغه ارامي د ده په کار ده. د اسلام قانون چې دی هغه چې هر رقم سپکېږي پروا نه لري، سپک شي دغسې تیس دا تور ته به پام وكي. ولا تطع تتابع داري مكة ومن المكة الكافرين دا كافران ودا خبري چه بر ملا كافر دي ساپا مقابله كي ولار دي، والمنافقين ودا داغ منافقان ودا خبري چه داغ دا مثال پا طور دا اسلام پا كلي و پا وطن كي در سر داخل دي، مگر و خبري آغا پت پت چا كافر كي دا پا پت ترز باني دو غو خبرو باني ميخون ولي تايدا يه دا دي خبري ممنا. نو اول امر سو دا دوهم چې دی هغه نه سولې. په هغه اول امر چې اتق الله د الله څخه وبېرېږه، د کفارو د کوم زیرونې مخې ور ونیوي چې موږ تا وژنو، د ژوند څکه به راڅه ونه کړې که دا کار کوه. الله ورزما څه وبېرېږه، د څه سره مه بېرېږه. په ولا تطع الکافرین کې دا دوهمې خبرې چې په خوله پیغمبر زیراوه ول و غواړه څونه قدر پیسې غواړې غونه به درکړو، دغه ستا دعوت تبلیغ دا کیسه پسې لکه. الله وایي د دې خبرې ما منه، د دې خبرې ما منه. کافر خو سم ورته ویل چې دغه ستا د دین دعوت تبلیغ پرېږده، دا مه کوه. منافق بیا څه ورته رښتیا هم دا یو څه یو څه خبرې خو نه دی، نو کوې تونجې خبرې دي و مخلوق داسې ته سره راپورته کړې، دا ستا خبرې دی زیږې دي، دغه به دې نو کوې پستې کولې. منافق بیا په دغه لهجه ورته وایي. کافر خو سم ورته ویل چې پیسې وغواړه څونه غواړي چپې کوه، بله غږ مه لره. منافق یې په چپکوي نه، دا یو څه یو څه خبرې خو نه ولې چې ښه درته وایي. وام ته بېخي دی سپینې سپینې روکې روکې خبرې کوې، وام سړی په دا زړه کې په ووایه داسې یعنې ویل منافق. الله د دواړو دا مه منه، خپله خبره چې الله څنګه درښه وجه دغسې کوه. ان الله كان عليما حكيما، ان الله بشك علا پاک کان دی علیمن پورا پورا خبردار کته د دې تابعداري کمه لا پتا خبر دي سزا به در لره در کی کی دې خبره منل او دوی چې ستاده پاره کم شیان جوړي چې د ژوند څخه به ونه کاله از ماتر علم نس و تل بیغام و سن دي سی وجل چې ارکیل درته جوړي هغه به ناکام کیږي حکیمن الله تعالی پر حکمت والا دي په ارش کې رازدان دي معنا ک بل پرزدار کم وسی چې یو وخت نه وخت دې سی تا ته د دې د لاس یو نو کی زیری د در و امر سی چې الله پاره کې ما حکمت دي پاره کې به دار کم مؤمنان با پاخس پا جا زحمت کی لکه وسپن چ خلق اصل کی دا ظاهر محسوسی مثال یوایم نو کوری تا واچی اینگر ډیره وټکی وټکی بارونه دیغه سکه چاکو جوړ سم مخنه اوړي ډیره وای دا په خو وسپن ده نو گای گای الله تعالی د مؤمن د پخې دو د پاره بس شیان وکي نو هغه کی حکمت الله لري د سندی چې ته الله تعالی زائع کی الله تعالی به تار وسوا کی الله بس تام رسل کی بل امر دی وتتبع او ته تابع داری کوا گور اغه مخ خبر خود ته پیاس مل خارج اتق الله د الله څخه بیرر د دې څخه بیرر او د کافرانو تابع داری مکو عین اغه خبره د ماجه طرز بدلی اغه خبره بیر تر اگر دې څه علاوه چشنو چې د تابع داری مکو د کافر غ ممنه د منافق دا ممنه نو بقیت وتتبع تتابع ذلك وما ده هغه ټول خبر منا عملک وما ده هغه ټول خبر یوحا چې وحی یکول کیج نازلیج الیک وتات من ربک ده طرف څخه ده رب سلام چې ازی درته وایم دغه تابع ذلك هغه تطبیق وا هغه خلق توای ان الله کان بما تعملون خبيرا بیا په دا پای کې د آیات دغه ویل چې ان الله بشک الله کان دی بما په ارغه څه تعملون چې څه عمل کوي چې تاسو د کوم کار عمل کوي خبيرم په خبردار دي نو نبی عليه السلام چې ول چې الله په ارسه خبردار دي ته تابعداري د ما یو حاکوه کدا غته ته چې وحي کیږي کته د شاته کې د خلقو مصلحت را مخته کې چې فلانه کاکا خو به دي وسین او څنګه کوي چې غل نه وړي مال دی ورته د جند خبر ور واوري د ته بیا تر سمه دا رقم کې مال او تعالی په خبر دي الله وي د چې په مقابله کې کوم توتیه جوړي عملي په غم زه خبر يم نه سي در باندې کامیاب کول الله وي زم مخ نسمه او زم ان الله بشك الله بما طول اغكارو تعملون تسع عمل كوي قرد انسانيات توي خبيرا الاو تلا پرا خبردار دي نو دا اغ خبر چا مخ کی تر سوي او فدا عنوان ورته کړ د تابع داري مکو الاو از ما د وحي تابع داري وکچ زدر توام اغ چنګ کته وا چې نو دا غز چې دا دین بیانوم پر اغ رقم چا الله وای خود خدای مخلوق په مقابل کې جګړه تدری په خپل کڅ کې نسې زینټیرې دلې کافر خو لا پرې دشته به د کافر شرط ورځي الله وي وتوکل علی الله وتوکل ته اعتماد با ورکوه علی الله پر الله پاک باندې نو دا شان خود ورته ګوري نو خود اول العزم رسولان او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دی داغه اسابه څخه دی نو خود چې کم عزم کړی دی هغه عزم باندې ولار دی بل چې ارکم کیږي او نبیان داسې ډیر اکثر چې دا په اولو العزم کې داخل دي تر خپل خبره یو زره نه دی اوشتي ډیر غټ غټ زحمت توتي او جوړ کړی دی نو الله وي توکل پر الله وکفا بالله وکیلا وکفا بسوالی کفایت دی بالله په الله عز وجل سره وکیلا کارسازی کوونکی الله پاک یو زړه د کارسازی د لپاره کافی او بس يم ستا کارسازی ز کوم خماخاچ کم شی ما تا تو وای اغه اطمینان او تسلیم در لره درکړه بالکل علاوه زی بس یم الانو کم عاجز کیږي چې بره د سړي زړه نازړي چې کای خپل الله تعالی هم در وسن عوذ بالله نعوذ بالله او وتلنو بزت سکوم الله خو زی بس د اکار د پاره نو اغه در رحمان بابا سره کم د غدی چې ول چې الله در سره مل نوی رحمان کله شکر در سره یک تنهای یو الله در ټول شکر کفایت کی نو نبی علی سلام چې په دغه ځای کې مال درې امر وکړه یو نه وکړه اول کم امر دی اتق الله دا الله سبو بیریجه دا دید دمکیو سما بیریجه دو هم امر دا غدی واتبع ما یوحا او متابعت اغد سکوا چتا که وحی کولکیج اغب پلی کوا اغب عمل کی پیادک در ایم امر و توکل علی الله او توکل پر الله پاک و اعتماد بجی پر الله خفل چاکم اسباب لی اغب پکار واش و دا دری امر سو اتق الله واتبع و توکل دا او یو نه هی واغه دغه دی ولا تطع الكافرين د کافرانو په قول چې ونه کېدو غو پر لار چې ورسره ولار نشي د اره لار چې ظاهر ده ته شایسته کې کفر روان سولې بس وکړي ته اچي دا وسم چې ګوري د مسلمانانو د دې سره زور دی مقابله ده کافر خو دی ولار دی چې ولار دی چې ولا که دې پر سمیت و پیژنم پلانې به کوم ځکه به اسمان به سره ګډ وډ کم دا مسلمانانه مې درې پر خو ورچی دا خو نور شور ته وای دا خو نور شور ته وای که مؤمنانو دغه په شی چنګ کړي نه ور واوښتل چې د قران سره ورته وای پر دغه ورته چنګ دغه کافر به تی ویني په ولا چې د پښو تراسي بیرته به دی عاجزي ورته چې پر سمیت کې پیژنم پر داخلو مې زړه سوځي هغه باندې به دې زده دی بار پر داخل به مزړه سوځي کنه خلق د په اور کې لول پکړه مکو ټکړه پر خلکو زړه سوځي کې دي ورسته به بارده یزنا پر خلکو زړه سوځي کدا مؤمنانو لژن کې نرمي ورته وشول ور واوښتل بس مش بایله ول بای مرول بارونه د خبره بیا پای نه لري چې نن یې دانو کې شي شي شوې دا به کې بیا به دا کې بیا به دا کې بیا یې الله تعالی مش ته سرحد را ټاکلې دي چې ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم هیڅ کله به ستا څخه یهود و نصارا راضی نه سي تر څو چې سم دم د دې د دین متابعت ونه کې هغه وخت به بار دې درته زه راضی یم خدای غدي خدای د دنیا مسلمانان ملکونه موږ وینو چې د کفر کم قانون دی د ورسره منلې دي لا دای نه دی راضی ګلمن دي ګلمن دي چې هر وخت ورته لچ به بعض ما په ملک سم دم یهودیت ما اعلان کړي خپل یهودیه خلک مم یهودیان به بنو دی چې بس سیس بس تر هغه وخت انده پر دې چنګ چنګ چې دا شی ورسره ومنه دا ورسره ومنه دا ومنه دا قران مشت څوار لسیم سوا کال مخکې ولي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دغه نه اغلزه تایپه ده مشرک الان نه دی یاد کړ چې مشرک نه راځي کیږي اگر چې هغه کافر دی خدای په نامه راته یاد کړ چې دا دون منافقه تایپه ده دغه نه چلباز او چمبازه تایپه ده دغه بازه تایپه ده چې دا کرا کرا کرا کرا هغه وخت بیا دی سی ساس راځي کیږي ټول ملت کې ومني ټول ملت باندې د ګرد شیان دي ورسره ومنل سم چې د خپل ملک په کوپر ملک ورته بدل کی لکه وسی په مسلمانانو کې پر د اسلامي ملکوي دغه منافقین مقرر کړی دي د جمهوریت په نامه باندې د خپل پرایته د یخته دي دلته بس اگر د شاند کوپر پر مخ کړی الته پزړ کې دوه نور ته ظالم دي په دارای کې زړه نه سړیږي دلته وشکو دلته وشکو دلته وشکو کافر به دغه نه قدر ظلم نه در سره وکړي لکه دای چې در سره کوي فقط څه بدن تعالی نه دي کښلی د خلګ شو زیه کښکړي نه دي نور چې پر ارش لاس بر سوي دي په ارنامه چې تاسو د دې بیل وګوري څو ځای به ټیکس ټیکس ټیکس ټیکس و سرته وای چې نو مانه نو بدل دا پلانې ټیکس دي دا پلانې ټیکس دي دا پلانې ټیکس دي دا پلانې ټیکس دي و سر نو مان ما زی بدل دي نور دا د قوم شکونه ده نو دا ګرد د کوپارو هغه اغلزی د چمر په د ار لین کرا واستل ده دا منافقت دوغه نه ډیر دي نو رب العالمین فردا یو ځای باندې نبی علی السلام ته درې امر یو نه ورته فرمای مهم ځای دغه دی ولا تطع الكافرین چې د دغه طاعت په ایچ کې نه خبره به نه کې نور هغه درې اوامر دي نو دا د نن درس د غونه دي الله عز وجل د دې د چلو چمو څخه ټول مؤمنان وساتي الله تعالی دې مؤمنانو ته غلبه پر ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.